Evet, 94.9 Açık Radyo'da Rakun Rak'la tekrar karşınızdayız. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Şu kablolardan kurtuldun mu? Evet, kablolardan kurtulan Ömer Şahin kendini şu anda programa olarak veriyor. Aynen. Bu hafta çok sert bir programımız var. Yani çok sert program. Heavy metal, heavy metalin yani her şeyinde bizim için bunu... arkadaşlar mail atıyorlar. Tabii, hani, trash programı istiyorlar. Trash death programı istiyorlar. Death programı istediler dediğin gibi. Black metal isteyenler Black metal. Var. Yani... Ama işte biz oralarda bir ahkam kesecek de bir şeyimiz de yok ya. Öyle bir becerimiz şeyimiz de yok. Kalmıyor. Söylenecek sözümüz kalmıyor. O nedenle biz birazcık daha hani böyle bilinidik sularda. Konvansiyonel müzik yapmayı. Evet. Yani daha doğrusu konvansiyonel müzik yapan grupları çalmayı tercih ediyoruz. Genele hitap eden. Evet. Hani biz öyle görüyoruz. Zaten o tarzı da seviyoruz. Evet. Bazen hani böyle bir yılda bir program, iki program trash. Speed trash. Speed trash'e kaydımız oluyor fakat yani heavy metalin şu anda özellikle power tarafı, progresif metal tarafı gerçekten çok mümbit. Bir sürü grup çok çok iyi albüm çıkarıyor. Aynen. Örneğin bu program bayağı kaliteli oldu. Iron Maiden'la Motorhead'in son albümleri çıkıyor. Ve son albümleri çıkıyor garip oldu. Yeni albümleri çıkıyor ve bu son albümlerinden Motorhead'inki çıktı. Motorhead'inki çıktı değil mi? Evet çıktı. Doğru. Iron Maiden'in de geliyor. Iron Maiden'inkinde de ilk single Speed of Light. Aynen. Bir de onu koyalım dedik bu programa. Çünkü yakışacak. Öncelikle Trivium. Trivium bir Amerikalı grup 2000 yılında heavy metal ve modern alternatif hard rock arasında gidip gelen bir grup. 7. albümleri Silence in the Snow. Evet. Ve o albümden ilk single'da o albümüne isim veren parça Roadrunner'la çalışıyorlar gene. Ve gittikçe üstüne koyan bir grup. Yani biz hiç çalmamışız bunu. Örneğin 2013'teki Vengeance Falls albümünü neden atladığımızı bilmiyorum fakat Trivium'u bir şekilde yakalamışız. Da biliyoruz. Evet. Yani grup olarak da biliyoruz ama 2013 albümlerini atlamışız neden olmuşsa. Çalmamış. Evet. 2011'i de atlamışız. 2011 In Waves doğru o zaman da yayındaydık. In Waves'de de şey değilmişiz, devrede değilmişiz. Yani atladığımız gruplardan biri ama bence özel büyük bir grup yani. Yani Megadeth'in bir dönemini veyahut da Avenged Sevenfold yani o alternatif aynen. metali seven arkadaşlar Trivium tam size göre. Çok çok iyi bir basçıları var. Yani Paolo Gregoletto, Matt Madero ile yani Amerikalı bunlar da ilginç isimler. Yani şey Meksikalıdır. Meksika asıllı oldukları kesin Latin kökenliler ikisi de. Yani harika bir rhythm section. Bunun yanında Corey Boileau da çok çok iyi bir gitarist. Matt Heafy vokalde, orada biraz Matt Barlow tarzı bir ama aynen. yani tabii daha alternatif rock, işte çok dar bir range'de söylüyor ama temiz vokal. Temiz ve güzel melodiler. Evet. Yani şey değil, yani yavan değil, adam uğraşmış, yapmış. Zaten alternatif metal, yani bu tarz grupların yani zaten Floridalı, güney Southern metal diyebileceğimiz hani o skalada yer alan alternatif metale de kaçan grupların vokalistleri zaten çok azı Avenged Sevenfold dışında çok azının geniş range'e sahip olduğunu biliyoruz zaten, evet. görüyoruz. Yani şey kullanıyorlar, son derece sağlam ve kendilerini güvende hissettikleri bir range'de özellikle gitar melodileri üzerine. Zaten ve yapı bas. Bas kesinlikle. Bas yapı ritim üzerine kurulu. Evet. Yani öyle zaten müziğin içerisinde de fazla melodi yok. Sadece vokalin sabit düz melodisi üzerine ama onu da güzel yediriyorlar yani şimdi. Evet, bir de bir önceki albümlerinin prodüktörü David Drayman dersem yani anlarsınız artık ne dediğimi. David Drayman Disturbing vokalisti. Evet. Hatta bu programda Disturbing yeni albümünden şarkıda çalacağız. Birlikte söylemişler. Tamam, şimdi hatırladım ben. Trivium'la var mı? Evet evet. Yani birlikte söylemişler dedim. Onlara destek vermek için birkaç şarkıda sanki söyledi diye hatırlıyorum. Vengeance Falls'un prodüktörüymüş. Yani bir destek de var David Drayman'dan. Evet, programımıza giriş yapalım. Gerçekten elimizde çok çok kaliteli 9 tane grup var. Hızlı hızlı geçeceğiz. Trivium'un Silence in the Snow albümünden ilk single albüme ismini veren parça Silence in the Snow. We'll be right back. çok çok iyi bir vokal yani gerçekten. Hani çok mu özel değil ama iyi bir vokal. İyi, iyi. Bu müziğe son derece iyi uyuyor ve yani şu anda Amerika'da da çok popüler bir tarz bu. Aynen. Adamlar gayet iyi yaptıkları işi. Hani şey der ya, Amerikalı'nın bir sözü vardır. Bozuk olmayan şeyi tamir etmeye kalkma. Aynen, onlar da herhangi bir şekilde herhangi bir şeyi tamir etmiyorlar. Tamam diyorlar, bizim bu bozuk sayılmıyor. O zaman aynen devam edelim. Sırada Gus G var. Gus G de Firewind'in ve tabii ki Ozzy Osbourne'un gitaristi. yani şey olarak sayılıyor. Shred gitarist olarak sayılıyor. Hızlı gitarist olarak sayılıyor. Yani ben... Ha, yani, tamam ya... durdun orada değil mi? Tamam yani biz böyle bir duruyoruz değil mi? Shred gitaristi. Yani nasıl shred gitaristi? Neler var? Neler var? Yani. Yaşa yaşa. İşte Gus G'nin örneğin bu albümünde adamın ne kadar grup müziğine yatkın olduğunu görüyorsun. Zaten direkt grup gitaristi. Değil bir mi? Kere solo yani, gitarist olarak yani, ben kesinlikle yani görmüyorum. Yani sen hiçbir zaman yani bunu bir müthiş böyle bir impeliteri. Yok. Yani Malmsteen demeyeceğim çünkü Malmsteen'in Alcatraz dönemine çok benzettim bu albümü. Hmm. Yani tam bir çok çok iyi bir gitaristin bir grupta görev alması ve görevini iyi yapması gibi. Sen görüyorum. Sen Gus G'yi beğeniyor musun? Gus G'yi bir gitarist olarak beğeniyorum. Vallahi Gus G'yi ne kadar dinledin diye sor. Ben ona doğru düz cevap veremiyorum ki Gus G'yi beğenip yani, beğenmediğimi söyleyeyim. Şimdi grup elemanları şeyleri toplamış. Marty Friedman'ın grubunun elemanlarını toplayıp doğru. Bir albüm yapmış. Evet. Bundan önceki de geçen sene yapmış. Evet, onda I am the fire. Evet. Vokalistlerle birlikte böyle. Değişik vokalistlerle, evet. Dediğin gibi kullanmıştı. Burada daha böyle bir vokal üzerine kurulu ve evet. Daha grup mantığında yani solo albümden çok Slash'in yaptığı gibi bir hani Slash grubu gibi yani işte Gus G. Kullandığı gitaristler çok özür dilerim araya girdim. Örneğin Jeff Scott Soto ile Matt Slavin'la çalışıyor. Dediğin gibi böyle hani daha sağlam adamlar. Evet. Hani örneğin Amarante'nin kadın vokaliyle Alice Wright'la çalışıyor. Yani örneğin bir önceki albümde vokalistler bu kadar parlak değildi. Bu, artık adam sesini duyurdukça daha sağlam. Burada 4 vokalle çalışıyor. Ozzy Osbourne'la çalışıyor ama ben Ozzy ile çok uzun gideceğini zannetmiyorum. Zaten yani ne son albümleri çok kötüydü. Yani Ozzy Osbourne'un bence diskografisinde en kötü albümlerden biri Gus G ile olandı. Yani ben açık açık şu anda Bob Daisley'nin şeyini okuyorum. Otobiyografisini okuyorum ve Ozzy Osbourne'un yani adam bulmakta harika bir şey olduğunu. Ama beste yapmak. Ama beste yapmak veyahut da şöyle söylesin, bulduğu o harika gitaristleri sömürmekte de harika olduğunu Amerikalı görüyorum. Zaten. Yani tipik işte yani arkada Sharon Osbourne şeyi aynen, var. Aynen, faktörü var. Aynen. Yani onu bana güzel anlattın sen de dedin ki yani böyle yetenekli ki bir adamı bir şekilde ya nasıl abi ayakta, ama nasıl hayatta parlak bu hayatta yani daha doğrusu sanat camiası yani rock camiasında ya da müzisyenler içinde belki poplarda da hani böyle Michael Jackson beste mi yapıyordu yani? Yapmıyordu. Gerçi kendi ismini de kullanmıyordu ama hani yine de Michael Jackson olarak anılıyordu o parçalar neyse. Yani organizasyonu yapabilen adamlar da bir de sahne ışığı varsa yani tabii sahne ki. Tüyü varsa zaten bir de organizasyonu yapabiliyorlarsa zaten doğru çok büyük oluyorlar. Yani parçayı birisinin yapması çok önemli olmuyor o zaman. Doğru. O parçayı kimin söylediği ve nasıl sahnelendiği önemli oluyor. Zaten hayır bir de işin şov dünyasında yani, da parçanın kimden çıktığı da çok önemli değil. Parçanın değil. Nasıl sunulduğu. Nasıl sunulduğu çok önemli. Aynen. Onu aynen dediğin gibi Ozzy Osbourne'un özelliği. Led Zeppelin'in yaptığı parçaların birçoğunun çalıntı, birkaç tanesinin çalıntı olup para ödediği ona... Royalty ödüyor. Hayır yani şey de Ozzy Osbourne'un her albüm şeyinde özellikle Randy Rhoads'tan sonra aşırı bir güven kaybıyla şeyle çalışırken, Zack'le çalışırken ilk dönemlerde, Jekyll'iyle çalışırken acaba bu albüm nasıl olacak? Bu albüm feci olacak, çünkü bu albüm iyi olmayacak. Adamın besteyle alakalı evet, sorunu olduğu evet, için gitariste evet, sırtını dayıyor. Evet. Gitarist de şimdi yani... Bir de basçı Bob Daisley işte evet, iyi söz yazıyor vesaire yani de dediğin gibi... Rolls gibi gitaristten sonra birine nasıl düştü, nasıl birlikte çalışacağız diye şüphe etmesi çok normal i̇şte değil Zeke mi? İşte Zeke de uzun süre yapışmasını anlıyorsun. Neyse işte sıra Gus G'ye geldi. Gus G'de de iş yürümedi. Yani bağlayalım istersen. Aynen. Gus G burada daha değişik, daha rahat olduğu bir müzik tarzında. çok çok iyi bir albüm çıkarmış Brand New Revolution. Ama bu Gasci albümü değil. Bu Gasci grubunun albümü. Hmm. Yani Gasci burada şarkılarda büyük yardım aldığını düşünüyorum ben. Oturup bütün şarkıları çatır çatır kendi başına yazdığını düşünmüyorum. Bilmiyorum ne yani. Kadar doğrudur ne kadar yanlıştır. İyi vokallerle çalışmış. Jacob Button bizim çalacağımız Burn şarkısının yani vokalisti. Yani ününü sonuna kadar kullanıyor. Güzel evet. Kayıtlar. Dişe dokunur parçalar ama yine de ben bir yani müthiş de bulmadım. George Lynch'ler falan varken Gasci'nin yakından geçmem. Shred adamı diye işte bu yani. Shred adamı diye. Ama shred etmiyor. Yani feci bir hız, müthiş bir şey yok Gasci'nin bu albümde. Dinleyelim. Dinleyelim. Brand New Revolution albümünden Burn adlı parçayı dinliyoruz. Newman'ın sesine benzettim. Yakında bir tane melodik rock programı yapacağız. Steve Newman'ın evet. Yeni albümü çıktı onu da. O şey da slow fena olmaz. Yani o modda ya bu evet. Aralar. Evet sırada Disturbed var. Disturbed David Draymond projesi olarak tabii bir de çok çok iyi bir basçı John Mayer da evet. Şeydi. Gene o staccato ritimler. Ha bu arada 11 milyondan fazla albüm satmış bu adamlar 1996'da kurulduklarından beri topu topu 5. albümleri. Doğru çok değil mi? Çok iyi satmışlar. Evet. 5. 6. Aa. Albümleri pardon. Ama doğru bunu saymazsam doğru 5. Çok iyi satmışlar. Yani kardeşim. Ama yani neden bu kadar satıyor? Kendilerine has yani, bir evet. Müzik yapıları yok mu? Yani şimdi alternatif metal grubu diyebiliriz. Ya da nu metal'e kaçıyor hadi tabii diyelim. Canım, nu metal. Ama yani efekti çok kullanan bir grup değil. O synthesizer efektlerini yok. Yani bunlar, gitar bunlar, üzerine. Bunlar özel bir müzik yapıyorlar. Yani bu staccato ritim. Evet. Değil mi? Yani bu değişik bir şey. Bir de aksak şey. Üstüne. Aksa. İşte tamamen yürüyorlar böyle. Çek bırak. Ve bunu davul bas evet. Ve gitarla birlikte evet. Yapıyorlar. Evet. Yani biz hani birkaç parçasını çalmaya çalıştık. Hani kolay değil. Biliyorsun, kolay değil. Kolay. Zor çünkü ritmi oturtturmak, parçayı oturtturmak ve adam tekerleme gibi şarkı sözünün üstüne oturtturmak. Yani kulaklarını çınlatmıştık. Evet. Utanmaz, yani ne kadar dediğin diye. Gibi bir şekilde denediğin zaman da yapmayı ne kadar zor olduğunu fark ediyorsun. Fakat zor. Disturbed üzerine fazla koyamadı yeni albümlerde. Koyamadı. Konserlerde de zaten bence çok iyi performans sergileyen bir grup değildi yani. Değil, hani, doğru. Ama yine de hani enteresandı, şeydi bence piyasayı. Yani değişik bir yöne çekti ama onun peşinden gelen grup çıkmadı. Yani bir grubu büyük yapan etkenlerden biri de onun peşinden gelen diğer gruplar. Yani o yoldan onu izleyecek ve onu da müziğini de geliştirecek, evet, tarzı da şey yapacak, aynen. Birazcık daha o parlatacak. Işte, yok olmadı o. Yani özellikle şimdi ben açık söyleyeyim, Disturbed'den yeni albüm beklemiyordum. Yani David Draymond değişikliği. 2010 yılında Asylum'dan sonra yani beklemiyordum açık söyleyeyim. 2008'deki Indestructible zaten platini aldı. 2010'daki Asylum'da düştüler. Aynen. Ve ondan sonra dediler ki biz ETP'de bırakalım diye düşünürken 2015'te bu albümün geleceğini duyduğumda çok şey bekledim. Çünkü vokal böyle enteresan bir müzik yaptı bir grupla. Elektronik metal bir projesi vardı hatırladım. David Draymond. Evet, David Draymond. 3 kişilerdi hatta. Üçlü olarak yapıyorlardı. Tutmadı. Tutmaz tabii. Nasıl tutacak? Disturbed'de 11 milyon satmış kardeş. Yani milyon dolarlar kazandırmış bize. Yani bir tane albüm yapsak 3 ay turlatır bu bizi diye bakıyor. Yani bu iş biraz da para işi sonuçta. Yani böyle düşünmeleri de normal. Niye? Çünkü böyle yaparlar. 3 albüm sonra bir tane çok iyi albüm patlatırlar. Gene bence Disturbed'i konuşuruz. Kredileri her zaman kredisi yani, olan bir grup. Evet, özel grup yani. Aynen. Şimdi hani diğerleriyle kıyaslamayalım. Gerçekten hani kendilerine Chicago'lular, has. Chicago'lular yani Chicago'dan da böyle grup pek çıkmaz. Onun için dinleyelim. Vengeful One albümünden. Albüme ismini veren parça The Vengeful One dinliyoruz. Yeah. iyi bir kayıt. Evet, endüstriyel metalede. Endüstriyel de böyle hani şeylerle de o elektronik ritimlerle de. Elektronik aferin be Disturbed'e ne biçim albüm çıkarmış diyemiyorum. Sırada Gamma Ray var. Ama buna diyebiliriz. Evet. Gamma Ray esasında Best Of'unu çıkardı şimdi. Evet. Ben iyi bir albüm bekliyorum Kaya Ansen'den. Ama yani Ralph Shepard'ın gruptan çıkması, Ralph Shepard, Primal Fear, Ron Krapov, FBI hepsinin vokalisti, müthiş Alman gitarist. Gamma Ray'a bence bütün kişiliği katan gene vokal ve gitardaki Kaya Ansen'le beraber Ralph Shepard'dir. Bakalım Kayhan sen kendi başına bu vokal işini götürecek mi Gamma Ray'de? Yeni albümlerini merakla bekliyorum. Abi Gamma Ray her zaman ne bileyim hep bir level'ı var yani. Hep bir yukarı. Power Speed'in aynen. Babalarından. Yani Türkiye'ye de geldi. Halloween'i açtı. Halloween neredeyse sahneye çıkmayacaktı. Bize gerek yok herhalde bu konserde diye. Yok şaka yapıyorum. İyi bir konserde. Halloween de geliyor gene. Halloween şeydi ama yani Gamma Ray çok iyiydi. Gerçekten bayağı hoşuma gitti adamlar. Gamma Ray'i kısaca özetlememiz gerekirse Alman grup 89'dan beri müzik yapıyor. Artık bu albümlerin kaç tane olduğunu saymak istemiyorum ama en azından bir 10-11 tane albümleri var. Ve 11. 11 mi? Tutturdum. Land of the Free 95'teki, hemen sonra 97'deki Somewhere Out in Space benim en sevdiğim gruplardır. Evet. Albümleridir. 2005 yılındaki Majestic de hoşuma gider. Biz bu Best Of albümünden Last For Life'i seçtik. Çünkü Last For Life çıkış şarkılarıdır 1990'daki Heading For Tomorrow albümünden. Geliyor. Güzel bu albüm. Bu Best Of'u kaçırmayın. Çok çok güzel bir Best Of olmuş. Bence de. Aynen. Zaten böyle iki CD'lik veyahut da dört şeylik plaklık. Böyle değişik bir sunumu da var. Gamma Ray geliyor. Yani power metal'i plaktan da dinlemek güzel olur. Yani. Hem de nasıl olur. Yani. Cıngır cıngır. Evet, Gamma Ray'in Best Of albümünden Last For Life'la programımıza devam ediyoruz. We'll be right back. gerçekten geçecek. Gamma Ray'in ortalığı gümbür gümbür ne dönemdi be. Dönem, evet. Yani. 90'lar 90'ların başları. Of. Ki Amerika tamamen kopmuş o grunge hastalığı ama Avrupa ne biçim cayır cayır power metal çıkardılar. Evet. Gerçekten o dönem, Halloween'ler şeyler. Evet. O zaten o dönem bizi onlar besledi işte speed evet. metaller. Evet. Bir dönem yani onlara kaçış oldu yani, ne yapalım. Primal Fear, Gamma gerçi Ray. Gerçi iyi de olmuş. Şey... Hayatta speed metal dinlemezdim ben evet, yani. Evet. Ama dinleyecek başka bir şey olmayınca işte Decide'lar falan death metal'e kaçan şeyler dinledik yani evet. o dönem. Gerçekten başka düşünüyorum. Başka türlü de yoktu hiç oralara yani. Girmezdik. Aynen, yani. Aynen. Stratovarius, Matovarius gibi daha böyle senfonik taraflara da girdiler o dönemde. Yani Avrupa götürdü bizi. Amerika'dan hiçbir şey dinlemezken Avrupa'yı deli gibi dinliyorduk. Aynen. Evet, sırada Symphony X. Symphony X, Amerika'dan 94 yılında kurulmuş progressive power grubu. Yani zaten ben bu grubu her zaman beğenmişimdir. Çünkü evet. Russell Allen'ın grubudur. Belli bir kalitededir. Yani yaklaşık 8 tane zannediyorsam albümleri oldu. Yok galiba 9. Underworld'le bu 9. albümleri Underworld. Power metal seviyorsanız Symphony X grubudur diyorum. Yani Russell Allen seviyorsanız zaten budur. Aynen, Russell Allen kendini bu grupta çok rahat hissediyor. Zaten bu grupta Russell Allen için müzik yazıyor. Aynen. Şu ara Russell Allen acayip böyle bir işte Level 11'la ondan sonra ne bileyim Adrenaline Mob'la bir şeyler deniyor. Değişik bir şeyler yapmayı ama bence asıl grubu Symphony X. Russell Allen'ın aynen. yani çok rahat. Alan Lande. O da evet. o da bayağı başarılı bir proje. Symphony X'in temeline bakarsak da yani Paradise Lost geliyor birazcık. Ki New Jersey'liler. Tabii hani, evet, yani, evet. Evet yani Amerika'dan bu tarz müzik Doğu çıkmaz diye düşünürken yani gerçekten The Divine Wings of Tragedy. Harika albüm tabii. Yani bir de Iced Earth vardır. Evet. Yani Iced Earth de Amerika'dan her ne kadar Florida'dan çıkar ama yani şöyle bir düşünüyorum kendi içinde bu müziği hani böyle hakkıyla yapan Amerikalı gruplar yani progresif işi daha çok Avrupa'nın işi bence. Tabii. Yani Amerikalılar power progresif tabii. Daha Amerikalılar birazcık daha zayıf kalıyorlar onlar işte bu alternatife de iyice takıldıklarından. Symphony X bayrağı gayet güzel taşıyor bence. Ama ne taşıyor? Evet. Yani evet. Ne yani taşıyor? Tüm klası ve kalitesiyle taşıyor. Underworld albümleri. Evet, bir de balat da var bu albümde. O da Russell Allen artık birazcık bu balat işine de iyi sardı. Yosun bağlamış diyorsun evet. kayalar. Michael Romeo iyi iş çıkarıyor gitarist. Aynen devam edecekler yollarına anlaşılan. Symphony X bir yere gitmesin. Evet, dinleyelim. Nevermore dinleyeceğimiz parça Underworld albümlerinden. Of the damned, scorching winds blazing, thunder clouds raging here. I make my stand. The viper's venomous bite has brought. Evet, şimdi çok yeni bir grup var. İngiliz grup Motorhead. 1970'li yılların sonunda kurulmuş, 80'li yıllarda albüm çıkarmaya çalışıp hiç satmayan birkaç albüm yaptıktan sonra 90'lı yıllarda tarihin tozlu raflarına Ömer bana garip garip bakıyor. Evet, Motorhead. Ulan yeni albümü tarihine artık kaçıncı yani. Albümdür herhalde bu. Ben saymayı bıraktım. Herhalde 25-26. Albümüdür Mad Magic. Lemmy kalbine giden damarların tıkanması, bacağına giden damarların tıkanması, her türlü hastalığı. Aslında o kadar alkol alıp da nasıl sonra tıkadı da acaba damarlarını? O kadar alkolle nasıl tıkadı damarlarını acaba? Yani alkolü de kesti şu anda. Hayır, yok, doğru şey içiyormuş. Vodka içiyormuş, pardon. Şeyi bırakmış, viskiyi bırakmış, vodka içiyormuş. Abi yani çok ilginç, gerçekten haklısın. Sigara mahvediyor adamları. Çok sigara içiyor. Evet, evet. Ama yani gerçekten... Motorhead'den sağlığa zararlı. O kesin yani. Ömer. Ama esas ben Motorhead'den yeni albüm beklemiyordum. Artık Lemmy herhalde pes eder diyordum fakat. Ya aslında bu önceden bir single'ları yayınlandı. Hani... Son derece de ordinerdi. Evet yani hani. Belçik'ten. Yani gene her zamanki Motorhead albümü. Evet, sıradan bir Motorhead, hatta aynen. Eskiye dönüş gibi düşündüm ama. Şimdi çalacağımız albümde bir parça var ki. Evet. Davul ve Mickey D. Yani davul ve basın götürmüş. Hani o birbiriyle evet. Paslaşması çok etkileyici ki onun üstüne adam vokal yapıyor. Evet. Bilindik vokal de değil böyle değil. Biraz evet. İnceden evet. Giden. Evet, Lemmy bayağı eksperimental takılmış bu şarkıda. Punk'a evet, yatkın evet. Bir vokal hani. Zaten Motorhead her zaman punk'a yatkındır. Yani adamlarla ilgili daha fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yok, Lemmy artık. Dönmüş. Aynen. Herhalde bir tur, kısa bir tur yapar. Güzel albüm. Yani Motorhead seviyorsanız evet. Sizi birkaç kere döndürür. Yani Snake Bite Love'la bir şeyler denemişlerdi eksperimental. Hani bunların böyle dönemleri var. Hafif ne derler? Ya ben 2000'den sonraki albümlerini çok seviyorum. Hani o sertleştikleri. Inferno, evet, Inferno o şey vardı. Şeyleri, Bastards. İyi albümler. Yani sound denemeleri, evet. Müziği denemeleri, biraz hani new metal'e doğru, hani new hard rock, new metal'i denemeleri çok iyiydi. Ondan sonra tekrar bir böyle rock'n'roll'a geri döndüler. O rock'n'roll'a geri dönünce bir de gitarist de tabii o şeye tam yaklaşamıyor. Phil Campbell'ı diyorsun. Evet. Phil Campbell bence grubun etkisiz elemanı. Evet. Yani klasik rock, klasik hard rock'ta kalıyor hep. O böyle bir evet. Tık evet. Kendini atmıyor, yukarı atmıyor. Sololarda evet. Hep orada ama, kalıyor. Ama bu şarkı bir garip bir şey. Yani bu şarkı bana da Motorhead diyorum gelmedi. Ki George Lynch'i şeye koysak AC/DC diyorum. AC/DC beni andı. Düşün. AC/DC. Yazık bana. Motorhead'e koysak ne güzel olur. Abi George Lynch'le çalışamazsın. Söyleyeyim sana. Evet. Dinleyelim. Bu güzel şarkı Shoot Out All Of Your Lights. Evet. Gerçekten zor da okuması. Motorhead'i dinliyoruz. Ama nasıl yağ gibi okuyor abimiz. Dinleyelim. We'll be right back. büyük bir ihtimalle konser set listinde olmaz bu şarkı. Çünkü gerçekten keşke olsa, ne güzel olur. Müthiş olur. Yani biz seviyoruz böyle şeyleri. İnşallah çalar. İnşallah. Yani gerçekten, ama ilk single ne kadar basitse bu da o kadar kompleks bir şarkı. Aynen, aynen. Biz Civil War'ı severiz o geçişlerinden vesaireden dolayı. Yemede yanında. Aynen, benziyor işte, bu da zaten. Bu da benziyor. Benziyor. Evet, sırada Iron Maiden var. Iron Maiden gerçekten herhalde son 1-1,5 yıl içinde büyük badireler atlattı. Evet. İşte Bruce Dickinson'ın dil kökünde tümör var. İşte kanser olup olmadığı belli değil. Kemoterapiden geçti vesaire. Ama hep söyledikleri şey, kardeşim işte bu The Book of Souls yeni albümlerinin kayıtlarında böyle bir sorunu yoktu. Çok güzel söyledi, çok rahat söyledi. Hatta inanılmaz iş çıkardı diye pazarladılar bu albümü. İlk single çıktı, Speed of Light. Herhalde çıkışta dayak yememek için ben dilimi tutmak zorundayım ama olmamış. Ben beğenmedim. Vokal olmamış. Vokal yürümüyor, taşımıyor artık bu tip şeyi. Adını söyle, tarzı. Ama müzikte de bir enteresanlık yok. Yani böyle ama yalandan Iron bir melodi var arkada. Yani, ne bileyim abi ya. Ömer, yani son çıkardıkları albümde yetenek bir ölür şey mü yani? Tekrar canlandıracaksın yani. Senin ben işin o. Açık söyleyeyim sana, Brave New World'dan sonra çıkardıkları hiçbir şeyi beğenmiyorum. Brave New World'da da hayat bir iki şarkı da vardı. Ama yani ondan sonra evet, 15 senedir neredeyse evet, hiçbir şey yapmıyor. Şey yok. 15 senedir hiçbir şey yok. Kısa bir anons oldu. Iron Maiden albümü tamamını dinlediğimizde beğendiğimiz bir şarkı Motor olursa, Motorhead'deki gibi karşımıza aynen, enteresan, epik, böyle ilginç bir şey çıkarsa tekrar çalarız. Tekrar çalacağız. Ama dinleyelim şimdi. The Book of Souls albümünden Speed of Light dinleyeceğimiz parçaları. Ha! Evet, Iron Maiden yeni albümüyle çok yakında piyasalarda. Aynen. Bakalım. Ve sırada son grubumuz. Son grubumuz. Kısa bir anons yapmak zorundayız. Aynen. Avustralya. Gerçekten Avustralya pek bu tarz müzikte ismini duyurmaz ama bu grup Lord grubu 2003 yılından beri müzik yapıyor ve yeni EP'leriyle tekrar karşımızda var. Özellikle 2009-2010'dan itibaren çok üretkenleştiler. 2013'teki Digitalize albümü oldukça iyiydi. Ve yani ben Michael Kiske'yi bile duyuyorum bu vokalde. Gerçekten çok çok güzel bir vokal. Lord Tim zaten vokalistleri. Evet. Tim Yatras da grubun beyni. O da gene Yunan asıllı Avustralyalı. Çok var zaten Avustralya'da Yunan asıllılar. Ve bayağı da üretken müzisyenler. Lord grubunun da beyni o. Evet. Yani sen beğendiğimi bilmiyorum. Bir What Tomorrow Brings diye. Çok iyi. Vokaller çok iyi. Müzik çok iyi. Avustralya'dan beklemediğimiz bir serilikte bir Alman neredeyse altyapısıyla çalıyorlar. Bilmiyorum yani. Bunun ilginç. Yanında şey de yapmışlar. Cover şarkılar da koymuşlar. Evet. İlginç ilginç. Halloween'den Someone's Crying'i, Police'den Message in a Bottle'ı. Yani gerçekten adamlar şey yapıyorlar. Yeni albümü. Yani klasik power metal değiller. Biraz deneysel de takılıyorlar. Parçaları da şey yapıyorlar. Evet. Ama inanılmaz vokaller, inanılmaz müzik. Yani power metal seviyorsanız, hele melodik power metal seviyorsanız. Bilmem, Almanlardan sonra bence Avustralyalılar da işi becermiş. Evet. What Tomorrow Brings EP'lerin adı. EP. Dinleyeceğimiz Haunted parçalarının adı. Ben Ömer Şahin. Ben Cemil Topuzlu. Bizden bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Bol ayaklı günler dileriz. İyi geceler.